Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünyada azgınlık yapanlarla itaat edenlerin ahiretteki karşılığı, cezası. Bizim Mevlam buyuruyor Nazir suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Femma men tegâ. Ama tuğyan edenler, tuğyan taga gelir burada ayet-i kerimede fiil mazı olarak taşkınlık edenler. Allah'ın içtiği hududu tanımayanlar. Bu aşanlar. Bizi yaratan Rabbimiz tabi var. O yarattı bizlere böyle. Büyük onun. Yine ona döneceğiz sonunda. Yani kendi yerine kalmıyor. Böyle. Yani nice zenginler, derebeyler, krallar, imparatorlar herkes ne yapıyor sonunda? Her şey bezi içiyor. O karanlık kabre girin hatırlar böyle. Herkes böyle böyle. Şimdi kim dünyada aşırı davranır, aşırı davranır böyle. Tuğyan, taşkınlık eder. Taşkınlık eder böyle. Biliyorsunuz mesela bir tenede süt var veya çorba bir şey var böylece. Eğer o senindeki süt veya yemek çorba sence içten durur da yavaşça kaynarsa buna da nimet muhtemelen böyle. Ama taşlı mı ne oldu mu? Taşlı mı? Ayakta bulaştırır, mutfada bulaştırır, her şeyi bulaştırır muhtemelen böyle. Bu ne anlama geliyor? Azgınlık, hızlı aşma. Bu taşlı muhtemelen. Eğer bizler de Allah'ın Celle Celaluhu emrini dinlersek, edersek ve o hududu aşmazsak ne olur böyle? Rahmet elhamdülillah böyle böyle. Hatta su bilen mesela evdeki su eğer çeşmeden akarsa rahmet elhamdülillah. Ama sel olur da kapının camdan giresi ne olur? Azap felaketin kapıları. Felaket yapacak. Şimdi Mevlam buyuruyor burada. Kim de dünyada yani unuttu, artık ahiretini unuttu. Allah'ı unuttu Celle Celaluhu, ölümü unuttu. Sanki dünya yaşayacakmış gibi eğer azarsa, şımarırsa ve ahserel hayatı dünya, dünya hayatını ahirete tercih ederse dünyada böyle. Yani dünyada gerisinde ne olsa olsun böyle. Yani haram denmez, helal denmez, kumar denmez, faiz denmez böyle. Ne olsa olsun dünyayı ahirete tercih ederse böyle. Fe'innel cehiye muhakkak ki cehennem, hi o cehennem, el mevvan, onun mekanı varacağı yer, o cehennem olacak mıdır? Allah korusun böyle. İnsan başboş değil ki. Yaradan var mıdır? Böyle. En büyük bir gelişmiş bir makine insan. İnsan böyle böyle. Her organa bir görevi var. Başta beyin tam merkez. Oradan beden yönetiliyor böyle. Şu insan yaratan Mevlam. Göz mesela görüyor. Aslında yağdır tabakası göz. Bak kulak işitiyor. Bunun koku alıyor. Damak tadı alıyor böyle. El dokunuyor. Onun iç organların her birinde görevi var bunların böyle. Şu makine yaratan Mevlam. İnsanlar yeni bir makine icat ederler ama hemen arkasından onu beğenmezler. Daha güzelini, daha gelişmişini onu yaparlar zaten böyle. Mesela cep telefonu çıktığı zamanlar daha basitti böyle şey. Her gün ne yapıyor? Devamlı daha iyisi daha iyisi çıkıyor böyle. Neden? İnsanoğlu bir şeye tam mükemmel yapamıyor. Mükemmel yapamıyor. Bak Rabbim İlk insan nasıl yaratmış Rabbim? Hep aynı gidiyor muhtemelen böyle. Aynı belki böyle. Yani haşa Rabbim yani sonradan daha iyi olacak demiyor muhtemelen böyle. Mevlam bize buyuruyor yine Nisa suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ya'sillâhe ve resûlühü. Kim de bu dünyada Allah'a isyan ederse ve resûlühü Allah'ın peygamberi asi olursa dünyada. isyan ederse. Nedir isyan? Emirlerini dinlememe. Allah emirleri var Mevlamızdan böyle. Mesela şunu yap, namaz kıl gibi böyle. Şunu yapma gibi. Kim Allah'ın dinlemezse ve Allah'ın peygamber emri isyan ederse, peygamberin de bak burada. Ayet-i Kerime'de Mevlam böyle buyuruyor. Allah ve peygamberin Resulü'nün emri. Kimi ne yapıyor? Günümüzde bir sapık fırkalar türedi. Hindistan kökenli bu. Haşa peygamberi dışlama böyle. Yani peygambersi İslam böyle böyle. Kur'an'a göre İslam diye ne yapıyor ona Kur'an-ı Kerim'i istediği gibi yorumluyor. Tabii tabii çekebiliyor. Yorumluyor bunları böylece. Şimdi İslam'ın dört temel dayanağı vardır. Kaynağı var İslam'ın. Dört temel kaynağı vardır böyle. Biri kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an anayasadır böyle. Tabi ayrıntı her şey olmaz Kur'an-ı Kerim'de. Mesela abdestin daha da dört farzı var Kur'an-ı Kerim'de. Eğer bir abdest konusunda Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimine olsa farzı, şunları, bu ayrıntıları, bozanları olursa böylece Kur'an'daki hacim şeklinde bir cilt medene gelir muhtemelen böyle. Bunun gibi namazla ilgili, oruçla ilgili, hacla ilgili her konu böyle Kur'an-ı Kerim'de açık açık detayları olsa ne olur? Kur'an-ı Kerim'in cildinin bin katı kitap lazımdır. Bu ne ezberlenir? Ne okumaktan böyle böyle. Kur'an ana hatlarını bildirir böyle böyle. Sonra onu açıklamak peygamberi görüştü muhtemelen böyle. Onun için peygambersiz olmaz böyle şey. Dört temel kaynağı vardır, İslam vardır. Biri kitap Kur'an'dır böyle şey. Sonra sünnet derler, peygamberin sözlerine, peygamberin davranışlarına. Üçüncü icma ümmet. Bir konuda sahabeler, müştehitler eğer ittifakları varsa icma ümmettir bu böyle. Dönüşte kıyasla fukaha denir böyle şey. Şimdi ne yapıyor bu sapıklar? Yani konuda İslam diyen ne yapıyor sapıklar? Bu üçünü atıyorlar böyle. Peygamber dışlıyor, icmayı dışlıyor, kıyasla dışlıyor. Yani dört temel, dört direk üzerine kurulmuşlar böyle. Üçünü yıkıyor. Tek direkte durur mu bina? Amaçları peygamberi dışlamak, bunları dışlamak, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i de isteyip yorumlamak. Yani sapık hareketleri bunlar da Allah korusun bence. Mevlam buyuruyor, Allah isyan ederse, itaat ederse. Ve itadde hududehu. Kim Allah hududunu aşarsa, hadi aşarsa böyle, aşarsa böylece. Yani şu haramdır, günahtır, bakmıyorum böyle. Yediğini bilmiyor mesela. Mesela günümüzde beyaz et tüketimi çok. Alması kolay, parça parça oluyor. Daha ucuz da oluyor. Oluyor ama hayvan nasıl kesiliyor muhteremler. Güvercin olsun böyle. Serçe kuşu olsun. Tavuk olsun. Koyun sır olsun böylece. Bu mutlaka bunların kesilmesi gerekiyor muhterem. Kan akması gerekiyor böyle. Kesin insan olması gereken de, insan olması gerekiyor. Yani efendim işte tavuk hem ucuz oluyor tabii, istediğin parçasını alabiliyorsun, hoşuna gidiyor bu şekilde. Ama bu ne oluyor? Dünyayı artık tercih yani rahata bakma böyle. Yani insan gereğinde biraz sıkıntı çekse ne yapacak, ne yapmamız gerekiyor? İlahi emirleri dinleme gerek muhtemelen böyle. Yudhülü naren haline fiha. Mevlam buyuruyor, kim işte Allah'ın hududunu aşarsa, yani haram varam demez. Mesela örtünme meselesi hanımlar için böyle. Nasıl örtünecek? Allah'ın işte bunda bir hudud var muhtemelen, çizgi de var böyle. Yani alında saç bitiminden, yani kadının alını, yüzü haram olmuyor. Ama ne gerekiyor? Alınan saç bitiminden örtme gerekiyor böyle. Efendim affı yukarıdan ilişti böyle. Buradan biraz saçlı görünüyor böylece. Bu haddi aşma muhtemelen böyle. İnsan hür değil mi? Hür değil tabii muhtemelen. Hür olsan ölme değil mi böyle? Havaya soluma, yer çekimine bağlanma, başka gezene git. Yani ölmeyeceğim Azrail Aleyhisselam'a eline geliyor, sıfırın bir şey muhtemelen böyle. Bunun için demek ki bak baş örtünde bile demek ki efendim işte kulağı göründü, şurası göründü, küpesi göründü, olmayacak muhtemelen böyle. Namazında şartları var tabi, fazları var. Orucun böyle vakitleri var, başlama vakitleri, imsak vakitleri var. Gereği bunlara. Kim de Allah'ın hududunu aşarsa yüzünün naren yeri ateş muhtemelen. Halden fiyâ ebedi kalacak. Şimdi gelelim inşallah Allah'tan korkanlara böyle. İtaat edenlere. İtaatlere böylece. Rabbim cennet yarattı muhteremler. Her şeyin bir karşılığı var. Allah bir cennet yarattı. Bak. Allah bir cennet yarattı. Allah'ın şeriki orta yok. Benzer yok. Bir de böylece. Peygamberlerin var ortak değil mi böyle? Peygamberlerin çok peygamberi var. Şu evliya var. Her şeyin böyle bir karşılığı vardır. Böyle. Vardır böylece. Ancak Allah bir cennet yarattı. Mevlam yarattı cenneti muhtemelen böyle. Sonra ne yarattı Mevlam? Cehennem yarattı Mevlam böyle. Cennet ile cehennem birbirine tartışıyorlar beraberce. Dedi ki cehennem cennete dedi bana gelecek onlar da böyle işte cabbarlar, zalimler, asıp kesenler, vurup kıranlar, katiller, şunlar bunlar böylece. Yani cehennem övülüyor böyle cennete karşı. Dedi ki cennette bana gelenler de genelde daha baş aşağı olanlar, işte şunlar bunlar böyle itaat edenler, sakin onlar bana gelecek böyle böyle. Rabbim buyurdu ki onlara şimdi. Benim burada cennete, ey cennet, sen benim rahmetimsin. Benim rahmetimsin. Ben sevdiğim kuluma seninle rahmet edeceğim, seninle. Yani sana girecek, benim rahmet kavuşur rahmet kavuşur cennete böyle. Ebedi yaşantı cennete böyle. Benim burada cehennem, ya cehennem, sen benim kahrım azabımsın, kahrım azabımsın böyle. Dedim kuluma, sen azap edeceğim bak böyle. Rabbim dünyada kulu azap eder, dünyada bile. Ama bu Allah'a taşa görmez muhtemelen böyle. Mesela bir sel gelir muhtemelen böyle. Sel gelir. Allah'ın kahri bu muhtemelen böyle. Allah'ın kahri böyle bu. Dereler taşar, artık ağaçları söker yerinden, hayvanları öldürürler, öldürür hayvanlar, şu insanları öldürür, kaçar şu hafalara böylece. Deprem olur, yıldırım olur, savaşlar olur, hastalıklar oluyor mesela, mikroplar var böyle. Mikroplar başı başı mı onlar? Vallahi değil muhtemelen mikroplar. Katiyen muhtemelen. Allah izin vermese bir kuvvet bedene giremez muhtemelen böyle. Giremez böylece. Niye bunlar? Allah'ın azabı, kahrı bunlar muhtemelen böyle. Kahrı bunlar böylece. Ve emmâ men hâfe mekâme rabbihî. Vela bu işlerinde Allah korkanlar. Ve emmâ men ama şu kimseler hâfe korkar mekâme rabbihî Rabbin huzuruna duracağını düşünür, ondan korkar muhtemelen. Yani sonuçta ne var? Hesap günü mahşerde muhtemelen. Hesap muhtemelen. En zor gün, en zor gün mahşerdeki hesap günü muhtemelen. İkinci sur üflenecek, ikinci sur üflenecek. Ne olacak? Her beden yerin altında. Nasıl patates mesela, soğan, şunlar, bunlar ekin olduğu yerin altında oluyor. Tam olgunlaşıyor. Böyle oluyor böylece. Her beden olgunlaşacak. Su üfürüldüğü anda ne olacak? Her ruh gelecek, bedene girecek muhtemelen böyle. Her arı kovana gittiği bakın da, her arı böylece böyle. Öyle yerler var ki mesela, bir arı ile meşgul onlar böylece. Belki 10.000 tane kovanı var bak böyle. Her kovana arılar var bak böyle. Her ara sabahdan çıkıyor, dağılıyor şekilde, o yapmaz böyle. Gidiyor böyle, akşam geliyor arılar ne yapıyor? Her ara geliyor, kendi kovana bakmadan böyle. Yani binlerce kovan var, arılar hepsi birbirine benzer, Hepsi birbirine benzer. Ayrılmaz böylece. Ne yapıyor? Her arı kendi kovana girmekten böyle böyle. Bunun gibi ne olacak? Her arı gelecek, kendi bedenine girecek muhtemelen böyle. Gelecek böyle. Ne deniyor buna? Tekrar dirilme. Böyle bazı, bazı mevkine bulan böyle. Ömrünün tekrar dirilip kalkmak derim. Yani bu ömrünün tekrar dirilme olmasa dünyada ne olur muhtemelen? Dünya böyle. Aslan az kesin kes muhtemelen böyle. Çal, çırp değil mi muhtemelenler? Haşa. Yani bir hesap günü olmasa, mahşer olmasa, o gün olmasa ne olur? Dünyada herkes ne yapar? Yaptığını yapar muhtemelen böyle. Çalar, çırpar, rüşt alır böyle, hırsız yapar. Artık istini yapar muhtemelen böyle. İstini yapar böyle. İnsan ne engelliyor bunları? Bir fren değil mi böyle? İman. Artı iman. Böyle mahşer günü muhtemelen. Her insan ne yapacak? Her insan öldüğü halde medreden kalkacak. Her insan böyle. Nasıl ölmüşse kalkıyor muhtemelen böyle. İçkili ölmüştü mesela sarhoş muhtemelen. İçki masasında ve arabada hem direksiyon başında çoğu çocuğu var arkasında arabasında ama içki kalmış oldu muhtemelen böyle. İçkili. Tamam beyindeki hücreler durdu, baskı yaptı beyindeki baskılar. İdare edemedi arabayı, kontrolü kaybetti. Kendi de gitti, karşına zarar verdi. Çocuk gitti muhtemelen böyle. İçkili öldü. Allah korusun muhtemelen böyle böyle. Yani içki içen bir kimse hatta muhtemelen 40 gün aradan geçip ölürse o içkili muhtemelen böyle. Yani bedene giren alkol ancak 40 günde çıkıyor bedenden muhtemelen böyle. Bütün damarını dolaşıyor, hücre dolaşıyor muhtemelen böyle. Ne olacak şimdi o? İç gören kişi kabin kalkarken alkollü muhtemel, sarhoş böyle. Yani beyinde denge yok. Yürüyüşlere farklı böyle sallana mallana böyle düşe kalkamaz. Kim nasıl ölmüşse öyle kalkacak muhtemelenler. Kimin namazda ölmüş muhtemelenler. Kur'an okurken ölmüş. Kur'an dinlerken ölmüş. Allah'ın zikrinde ölmüş. O da ne yapacak? O da kaldığı yerden devam edecek muhtemelen böyle. Sanki namaz kılarken o anda bir uykuya dalmış da böyle hem kendine geldi o kadar kısa oluyor muhtemelen böyle. Abi Etihad okuyordum böyle ben. Oturuyorum ben başta Etihad'a başlıyorum böyle. Allah zikrediyor. Geliyor Allah Allah Allah diyor muhtemelen böyle. Derken böyle ölmüş anda böylece. Sanki uyku uyanır gibi bir kendine gelecek böyle. Başta aynı devam mı böyle. Allah Allah diye kılacak muhtemelen. Tabii herkes böyle kalkacak muhteremler. Mahşerde gelinecek mahşere. Bir gün Hazreti Ömer Hazretleri namaz kıldırırken herhalde o imam olurdu İslam'da. Ayet-i Kerim okuyor böyle. İnsanların Allah'a kalktığı gün yakınlığı Rabbil Alemin böyle. Yevmekun Rabbil Alemin bakmadı. Yevme yekun Rabbil Alemin. İnsanların kabrinden Rabbil Alemin huzuruna kalktığı zamanlar muhtemelen. Okuyunca bunu hazır düşüyor bayılıyor muhtemelen böyle baktı. Düşüyor bayılıyor muhtemelen böyle. Yani mahşer unutulmamalı muhtemelen böyle. Uzak değil muhtemelen. Yakın çok yakın muhtemelen böyle. Yani geçen her saniye uzaklaşıyor bizden. Gelecek yakın muhtemelen böyle. Yani her insan yaşı ne olursa olsun bir geçmişine baksın. Ne zaman geçti bu hayatı? Ne zaman geçti? Yani kişiye bir düşünsün böylece yaşı ne olursa olsun ne oldu mu? Dün de işte bebektim, çocuktum, oynuyordum arkadaşlarımla beraber okul mu okul şubu derek evlenip çürük olduyken böylece ne zaman geçti bu zaman acaba muhtemelen böyle. Kalan ne kaldı? Belli mi? Belli muhtemelen böyle. Kalan belli muhtemelen böyle. İnsan beklemediği bir anda ölüm meleği karşısına dikilecek, acıcağımız muhtemelenler. İnsan beyaz kefene giyecek, insan tabuta binecek muhtemelenler. Namazı kılınacak musalla taşlanan camide, mezara gelecek, insan ne bileyim sonu bak muhtemelen sonra. dünyaya gelmiş, iş güç sahibi olmuş, iş adamı olmuş, dönemde, çevresi olmuş, makam mevki olmuş, rütbesi olmuş, şunu da olmuş böylece. Artık saygın bir kişi. Evlere köşe sığmayan muhtemelen. Özel uçağı her şey var muhtemelen. Her şey var. Ama kim olursa olsun sonuç kefen, teneşir, tabut ve mezar muhtemelen. Mezar çukuru muhtemelen. Mezar çukuru. Mezarın üstü farklı olabilir, üstü. Ama altı, aynı toprak muhtemelenler. O da mezara konuluyor muhtemelenler. Peki, ölen kişi artık öldü ama bunları görüyor mu, farkında mı bunların böylece? Bizden daha iyi görüyor muhtemelen. Yani bizden daha iyi muhtemelen. Gülü Aleyhisselam Hazretleri ölen kişiyi bilir diye böyle. Kim kendisi yıkıyor, kim tabutunu taşıyor, kim namazını kılıyor, kim onu kabre indirir muhtemelen. Böyle. Bakın ne diyorum, bizden daha iyi bilir. Böyle. Ruh şu kafeste, beden kafes muhtemelen böyle, aslında böyle. Kafeste böyle şey. Ruh ne yapıyor? Kafesten gördüğü kadar görebiliyorum, gözler basın böyle. Ama beden aradan çıkınca ruh artık serbest muhtemelen böyle. Ruh yıkayanları görüyor, konuşanların seslerini duyuyor, gülenleri görüyor, ağlayanları görüyor. Mesela indirenleri görüyor. En zor an muhteremler kişinin bedeninin böyle mezara konduğu an muhterem böyle. Kişi hepsini görüyor böyle. İndirenler onları görüyor böyle. Bakıyor ki kefene sarılmış muhteremler. Ben de öldüm yolda böyle bakıyor. Ben de öldüm böyle. Ölüm beklemezken, ölüm almak istemezken yani böyle. Yani ölümün zamanı mı işin mi derken böyle. İşi çok. Çok işi var muhterem böyle. Vakit yok. Ölüme de vakit yok aslında ama azan dinlemiyor muhtemelen. Vakit var diyor muhtemelen. En zor kabre yanın böyle sağ tarafına böyle konduğu anda bakıyor muhtemelen. Böyle, indirene görüyor böylece. Bakıyor o da kefene sarılmış. Mezara giriyor muhtemelen. Tabi tahtlar düzeliyor. Top altı üzerine böyle takır takır konuşma, bağır, çağrışma. O kişi anda yanıyor muhtemelen. Pişman böyle. Allah'ın muhtemelen böyle. Şimdi o ölen kişi dünyadakilerini gördüğü gibi bir alim de görüyor ama. Bize farklı muhtemelen böyle. Melekleri de görüyor. Mezarındaki çukurun ne olduğunu anlıyor muhtemelen böyle. Ruhları da görüyor muhtemelen böyle. Tabi üzeri örtülüyor. Herkes ne yapıyor? Herkes gidiyor böyle. Hele hava yağışıyorsa duada kısa yapılıyor biraz böylece. Herkes çabuk bitsin zaten bakıyor böyle. Herkes gidiyor muhtemelen böyle. Arkadan bakıyor. Ayak sayan ışığı onların böylece. O zaman işte artık bir ah muhtemelen. Pişmanlık böyle. İki melek geliyorlar. Mer Rabbüke. Ne bu? Kimlik sorgulaması. Kimsin bakalım sen? Ayet alemin orası kapısı muhtemelen böyle. Mer Rabbüke. Nebi'nin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Ya. Bundan sonra var bu şekilde böylece. İşte ama kabir o da geçici muhteremler. Ebedi değil ama böyle. Diye ebedi muhterem. O da geçici muhteremler. Demek ne olacak? Tabii her şeyin bir sonu var mı? Var. Dünyanın sonu gelecek muhteremler böyle. Yaklaşıyor muhteremler böyle. Yani doğal dengelerin bozulması bunun alameti muhteremler böyle. Ki Mevlam buyuruyor muhteremler. İde zaman fataret, veyzel kevakim ve teseret, veyzel bihar fucret. Yani Kur'an'da hep alametler sayılır. Yani gökten yarılması, ikinlerin değişmesi muhtemelen. O zaman tabakasının böyle yarılması, süzememesi, güneşe gelen şuaları, ışınları muhtemelen. Dünyanın ısırması. Bak Mevlam biliyor, veyzel bihar fucret. Deniz taşacak, denizler taşacak. Nasıl taşacaklar böylece? Şimdi muhteremler her cisim ısınınca büyür. Isınınca büyür muhteremler. Soğuyunca ufalır. Yalnız su bunun dışında mı? Su muhteremler. Mesela telefon telleri bile ısınmış sarkarlı muhteremler. Sarkarlı muhteremler. Demin yolların arada boşluk vardır. Isınınca ısınır bunlar, uzar uçuyor bunlar muhteremler. Eğer tam boşluk olmasın, hava kalkar muhteremler. Her cisim ısınınca genişler muhtemelen böyle. Gaz da vermez. Gaz da mesela ısındı mı gazı güneşten burada patlatır kabını. İnfak eder burada böyle. Yani su, bakın dışarı burada su böyle. Su ne yapıyor? Su ısınınca yavaşlar, hafifler buhar olur. Soğuyunca ne olur? Yani donunca buz olur muhtemelen. Genişler buz muhtemelen. Genişler muhtemelen. Neden? Şimdi kutuplarda muhtemelen, kutup denizlerinde, orada ne oluyor okyanuslarda, kuyu buz denizlerinde? Devamlı böyle su buz halinde. Eğer su donunca küçülse, ağırlaşır, yoğunluğunu kaybeder, batar, denize batar muhtemelen. O zaman ne olur? Okyanusta kabarır, kabarır, kabarır muhtemelen. Zaten 6 saniye soğuk, öyle muhtemelen. Ne oluyor? Bak, Rabbim kuruyor, düzen muhtemelen. Farklı bir düzen bu böyle. Ne oluyor şimdi buzlar? Su yüze kalır muhtemelen, yüzüyor muhtemelen. Ya buz dağları başka böyle, onu da bulur böyle. Fakat ne olacak kıyamete muhteremler? İnsan fatura vakti olacak diye geldi muhteremler. Isı dengesi bozuldu muhteremler bakın böyle. İklimler değişti muhteremler. Yaz kış değişti muhteremler. Aşırı soğuk sıcaklar muhteremler. Isınma böyle. Şimdi ne olacak? Buzlar eriyecek muhteremler. Eriyecek böyle. Ne olacak eriyen buzlar? Tabii suya denize karşı muhteremler. Ne oldu denizler? Taşacaklar muhtemelen, taşacaklar böyle. Önce deniz sahilleri, plajlar muhtemelen, onlar muhtemelen böyle. Yani birdenbire olacak bazen bu muhtemelen böyle, birdenbire olacak böyle bu. Yani deniz sahasına Allah'ın bir rahmeti muhtemelen böyle. Allah'ın bir merhamet, rahmeti insanlara böylece. Ama günümüzün olduğu bunlara böyle, deniz sahilleri artık çıplaklık böyle, ahlaksızlık böyle. Allah'ını tanımama, her pisliği yapıp işlerini yerler böylece. Ne olacak? Evvela onlar olacak muhtemelen böyle. Yani deniz sahillerine, hatta ille vilayetleri su başacak muhtemelen böyle. Su başacak. Yani bunu tabi daha girmiyorum ayrıntısına fazla konu bulamadığı için. Kıyamet yakın muhtemelen böyle. Bu var muhtemelen böyle. Ve yakın muhtemelen böyle. Kıyamet yakın. Alamete belirli muhtemelen böyle. Yani çıplaklığın bugünkü durumu muhtemelen böyle. Yani hayal kaçık kadınlardan muhtemelen. Kalkacak, ayağa kalktı muhteremler. Yani kadınlar, kızlar ev kıyafeti değil de yatak kıyafetiyle sokakta gezecek muhteremler böyle. Ama hiç böyle o kadar pervas yürüyor ki böyle, o kadar pervas yürüyor böyle. Zerek iman, hayası yok muhteremler böyle. Hayat iman kardeş bunlar muhteremler. Olmadığı yerde bir olmuyor muhteremler böyle. İşte mezarda geçici bir vatan. Mezarı muhtemelen böyle. Kişi dünyada ne inancı yaşantısı ona göre orada karşılanıyor mezarı muhtemelen böyle. Eğer iyi şey ölebilmişse mezarı genişliyor muhtemelen böyle. Yeşillik oluyor, yeşillik muhtemelen böyle. Ama o berzah alemi yeşilliği muhtemelen böyle. Başka olmuyor böyle. Şimdi renk deyince muhtemelen de renk her şeye göre değişiyor. Mesela arılar yeşilini görmüyor arılar. Yeşil görmezler muhtemelen böyle. Neden? Eğer arılar yeşili görseler çiçekleri bulamazlar muhtemelen böyle. Bulamazlar böyle. Yani yeşilini arılar için böyle hafif grimsi ben o yüzden böyle. Her arı o yeşil arasından o çiçeği görüyor muhtemelen böyle. Bilhassa ben sarı renk sever arılar muhtemelen böyle. Mesela kelebek kırmızı sever. Yani renklerin çok özelliği var muhtemelen böyle. Onların kokular özelliği var muhtemelen böyle. Yani insan benim ihtiyaç var buna muhtemelen böyle. Yani o kokuyor da muhtemelen böyle. Ama doğal kokuyor ama böyle muhtemelen böyle. Böyle böyle. Şimdi demek ki bakın dünyada bile renkler farklı oluyor muhtemelen böyle. Algılama böyle böyle. Farklı oluyor. Şimdi bir de kabir yeşilliği var. Bunu göremeyin muhtemelenler. Mesela kişi rüyasında kendini yeşillikte bulur. Rüyasında bulur böyle. Bakın bir dağlara çıkmış, ağaçlar, yeşillikler, nar, nur böyle o kadar güzel bir şeyler görüyor böylece. Öyle görüyor böyle, rüya alemde böyle. Bu da nedir böyle? Bir nevi berza alemi bir yansıması bu muhtemelen böyle. Hatta bir aleme sormuşlar, demişler ki zaman geliyor, aile mezara birkaç şey gömülüyor. Bunların biri iyi olarak ölmüş. Evli olabilirse böyle. Salih kişidir. Onun kabrinin nur olması gerekiyor. Yeşillik olması gerekiyor. Yanına aynı mezara yüzüne gömülmüş. Tabii çürümüş ama bedeni. Ruh ölmüyor tabii. Başka bir daha gömülmüş. O da ahlaksızın pisliğini biliyor böylece. Onun mezarında cehennem çok olması gerekiyor. Peki nasıl olacak annem mezarda? Nasıl olacak? Şöyle muhtemelen bunlara cevap veriyor, örnek veriyor böyle. Sen diyor soran kişiye bazen diyor kötü rüya görüyor musun? Şöyle korkulu rüya görüyor musun? Bazen rüyanda korkuluyor. Görüyor efendim işte böyle. Peki o zaman hanım bunu duyuyor mu bunu? Yanında yatıyor duyuyor mu? Duymuyor böyle. Bazen hanımın da güzel rüya görür. Kendi cennete görür kendisi böyle. Sen o farkında mısın? Değilim. Bak aynı yatak. Aynı yatak mı böyle? Aynı yatak yatıyorlar muhtemelen. Hatta derler bir yasla baş koymuş. Beraber yatıyorlar böylece. Bak biri iyiyse ne yapayım? Biri iyiyse rüyasında Medine'ye gider, Mekke'ye gider, göklere çıkar, yeşil nurlar gör, melekleri gör muhtemelen. O kadar fiiz oluyor böylece. Uyandığı zamanlar da kapalı gözünü de o havayı unutmak, teneffüs etmeye çalışmak yani havayı böyle. Öbürü de korkarak bağırır böyle. O bağırır, çağırır, böyle, ateş yanıyor böyle. Canavar gelir, kurt deliyor. Korkar. Aynı mezar mutlaka böyle. Aynı yatak mutlaka böyle. Demek kim Allah'ın korkmaz gelişaliği? Nasıl korku? Sanki mahşerindeyiz. Hesaba çekilmeyi bekliyorum mutlaka böyle. Korkun korkarsan böylece. Bir salih kişi varmış dedim. Yani Allah yolunda ilerliyor. Çok yoksul, fakirmiş ama böyle. Devamlı namazda, ibadetinde, Kur'an'da böyle bir kişi. O memlekette de bir ağaç varmış şehrin dışında. Ağacın altında zamanla iyi bir insan yaşamış diye tabii bir efsane yani dilden dile böyle bir kaynağı olmadan halk arasında yayılmış. Zamanla o ağaç artık kutsallaşmış o ağaç böyle. İnsanlar ağacın altına gidiyorlar, işte orada kurban kesiyorlar, ağaca tapınma gibi. Bir nevi ağaçta zamanla putlaşmış ağaç böyle. Bu Allah dostu olan kişi de, yani Allah'a ibadeten kişi de ne yapıyor? Tabii uğraşıyor, engellemeye çalışıyor, yine bir şey gelmiyor. Onların ağaca gitmediği belli bir zamanda gideyim de şu ağacı keseyim mi? Alıyor baltasını, yola çıkıyor. Yolda karşısına bir insan beliriyor. Aslında şeytan mı muhtemelen? İnsan şeklinde şeytan girebilir. Melek de girir. Bunu karşıya çıkıyor. Ne diyorsun diyor. Şu ağacı kesmeye gidiyorum. Neden diyor. Şu insan tapınıyor onunla böyle. Allah ortaştı bunu kuşlar bu şekilde. Yoksa onu kesmesin, onu karışmasın Allah'ın işine verir böyle. Bu ile keseceğim diye diretince olmak kendini, kimliğini söylüyor. Ben şeytanım. Ben sana izin veremem ona böyle diyor. Benim en büyük karım oradan geliyor böyle. Böyle. İnsanın tapınıyor onunla böyle diyor. Oh rahatım ben böyle diyor. Bu şeytan bu sefer boğuşuyor. Şekillerden böylece. Şeytan iri yaramış ama bunu karşı tutamıyor şeytan. Bu gayet böyle güçlü, kuvvetli, ufak tefekmiş ama güçlü, kuvvetli. Şeyden kaldırıp yere vuruyor böyle. Kaldırıp yere, üstüne yere vuruyor böyle. Sırtına, üzerine bir hata böylece. Diyor ki bunu şirketten yattığı yerden şimdi. Arkadaş diyor, bak bir dakika dur. Benim sana bir sözüm var. Dinle beni. Sonra devamı dönmeye diyor. Ne var? Bak sen çok fakirsin diye böyle. Çoğuşların kalabalık. Evinin yarım. Tavanı akıyor. Camların kırık. Eşyan yok, örtün mörtün yok, çoğuşunu aç diyor, çıplaklar diyor böyle diyor. Sen diyor bu aykırmadan vazgeç, ben her gün sana 5 altın vereceğim her sabah diyor böyle. Sabahını kılımı diyor, ben sana diyor kapının altını, eşi altından diyor, 5 altını atacağım sana böyle diyor. Sen diyor bu altınlarla böyle şuna bakarsın diyor, işte evini yaparsın, eşya alırsın, paket koyup yardım edersin, şunu bunu yaparsın. Yani bunun sevabı daha çok sana bunu böyle. Şimdi şehit denen bu sefer buna yaldızı geliyor muhtemelen. Hoşuna gidiyor böyle şöyle. 5 altın deyince. Peki ama söz mü? Söz. Bu dönüyor. Gene gidiyor tabii evine gidiyor. Vazgeçiyor. Ertesi sabah namazını kılıyor. Şimdi bekliyor sürede. Ha gerçekten eşin altından 5 altın atılıyor böyle. Atını görmüyor. Bakıyorsun bir iki de 5 tane. Oh tamam. Duru böyle böyle diyor. Tabi gidiyor çarşıya böyle. O zaman küfeyle böyle. Alıyor küfeyi sırtına. Pazara gidiyor böyle. Yiyecek o dolduruyor getiriyorlarına böyle. Yiyin bakalım. İlk defa kalmış bakın bir tabi. Etti şunlar bunlara böylece. Ertesi günü yine 5-6 atılıyor. Yüz boşalıyor bunlara. Artık şunu derken böylece artık hayal kurma başlıyor. Bu evi yıkarım. Şuraya güzel bir ev yaparım. Şöyle eşya yaparım. Kuru derken böyle hayal kurma başlıyor böyle. Üçüncü gün namazını kılıyor. Yine bekliyor, bekliyor. Altın gelmiyor muhtemelen böyle. Hep gözü oradan başlıyor böyle. Yani oturuyor, zikrediyor güya ama yani dili Allah Allah al haş Allah diyor ama gözü hep altında şimdi muhtemelenler. Artık o geçiyor, gelmeyince bak diyor, ben altında şeytan diyor böyle. Ben diyor, bunu ona bırakmam diyor. Ben de hemen kalkayım, gideyim diyor. O imişi keseyim imişi böyle. O hırsla, sinirli olarak bir kalkıyor, alıyor onun baldasını. Yolda aynı yerde çıkıyor karşısına. Gülüyor şeytan işte. Nereye gidiyorsun? Sen durmanın sözünde. Onu kesmeye gidiyorum. Artık kesemezsin. Geçti diyor. Yok kesiyorum. Kesemezsin. Ben sana engel olurum böyle diyor. Bu şeytana saldırıyor. Çekilerken derken. Ama bu da vay gücek mi şeytan muhtemelen böyle. Şeytan bunu kaldırıp yere vurur böyle. Kaldırıp şeytan bunu yere vuruyor böyle. Bakıyor hacı ağası bu şekilde. Ne oldu bana diyor. Şeytan gülüyor. Sen diye gelince ben diyor. Allah'a hiç yol çıktın diyor böyle. Şimdi altın şey çıksın böyle diyor. Altın çıkmadı zaten böyle. Bunun çıktığı için böyle diyor. Demek ki bir de Allah için bir şey yaparsak o ne oluyor? Mezara gidiyor. Mahşere gidiyor muhtemelen bu şey böyle şey. İnsan önce Allah korkusu lazım insanlara muhtemelen. Işte Mevlamızdan böyle. Yani Allah asi olmama muhtemelen. İsyan etmeme Mevlamıza böyle. Emri dinleme. Ve ne on heva. Nefsini engelleme ve nehen nefse. Nefsini men etmesi, engellemesi anil heva istek arzularından böyle. İnsan nefsi yani haramda isteyebilir, olmuş şey isteyebilir böyle. Yani aşırı bir şey isteyebilir bu şekilde böylece. İslam uygun bir şey isteyebilir. Ne gerekiyor burada? Onu frenleme muhtemelen böyle. Hemen bakma gerekiyor. Ne diyor buna şirat değil mi ne? İslam diyor buna böyle. Haram mı diyor? Ama can istiyormuş. Şeyinin cenneti hiyel me'va. İşte bunun da yeri ahirette cennet hocam. Allah korkusu ve nefsini de isteklerinden dizginleme, frenleme, engelleme muhtemelen böyle. Mesela harama bak diyor. Mesela nefsi böyle. İşte bakma böyle. Bakmıyor muhtemelen. İbadete var, kul bunları yapar, işler, çok büyük sevap alır ama kulun farkına varmaz muhtemelen böyle. Mesela bir hanım, kız erkek, açık gezerken ne yapıyor? Uyanıyor gönlü. Allah onu bir sebep veriyor işte Mevlam böyle. Ya bunu bir uyaran oluyor, bir şey oluyor, kendine geliyor, ben öğreteceğim diyor, Allah korkutsa muhtemelen. Bunları bakan bir farz işleme karar veriyor muhtemelen böyle böyle. Bu yani 100 hac yapsın nafile ondan bu daha sevap muhtemelen böyle. Allah korkusundan günahı terk edip günah işleme böyle. Yani namaz kılmayan biri kimse veya namazı alacak kılıyor. Bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Cuma'ya gidiyor. Şu bu derken böylece yani kılmadığı zamanlar da hiç ama bu etkilenmiyor, üzülmüyor yani böyle. Yani Allah korusun bu kötü bir şey mi yani böyle? Yani bir insan bir vakit namazı kaçırırsa, öyle bir zorunlu hal oldu, vakit namazı kaçırıp kılamadığı vaktinde ki şu anda hasta olmuş mu yani böyle? Yani çıldırmış olmuş böyle mi yani böyle? Şimdi şu örnek vereyim buna, maddi örnek vereyim. Bir insanın ne kadar serveti olursa olsun, bu kişinin parası çalındı. Ya düştü kayboldu parası böylece. Veya bir şeyden zarar ettik şimdi. Arabası mesela çarptı bir şey oldu mesela böylece. Kişi ne yapıyor muhteremler? Arabasına çarpıldığı anda eyvah diyeyim arabam gitti ne muhterem böyle. Parası düşürmüş çalınmış eyvah diyeyim muhterem böyle. Halbuki bir vakit namazın sevabı yanında hiç kalmaktan muhterem böyle. Bir gün Hatem Esam Hazretleri vardır, Allah dostlarından. Sürekli namazını cemaatle kılarmış. Eğer cemaatta imamı yetişemediği zaman olsa bile camide beklermiş, gelen oldu onunla beraber cemaat yapar mı böyle. Evinde öyle, yolda öyle. Bir namazın cemaatsiz kılmaz böyle. Cemaatsiz böyle. 20 diye katlıyor. Bir gün iki namazına geç geliyor. Artık nasıl olmuşsa. Yine bakıyor, namaz kılınmış, cemaat dağılmış. Sönür koltuğu bekliyor. Bir kişi gelse de farzını cemaatte yapsa muhtemelen böyle. Nasıl bekliyorum böyle? Böyle canın gönülden böyle böyle. Sanki birbiri servete kavuşacak böyle. Birbiri servete kavuşacak böyle. O kadar arzu işlek de böyle. Bir kişi gelse de cemaat yapsam böyle. Bekliyor, bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ama gel olmuyor muhtemelen böyle. Bakıyor artık vakit kerahat vakti mi böyle? Kerahat vakti böyle. Güneş sararır derler böyle. Yani artık güneş alçaldı güneş. Akşam az kaldı artık. Kenat vakti giriyor. O zaman artık kalkıyor. Farz namazını kendi kılıyor muhtemelen. Kendi kılıyor ama hep ağlıyor oradan. Eve gidiyor. Üç gün sonra bunun küçük bir çocuğu ölüyor muhtemelen. Çocuğu ölüyor. Tabii çocuğu ölünce buna taziye çok gelen oluyor böyle. Tanrı kişi oluyor. Çok gelen ve başsağlığına. Gelin oluyor böylece. Ey cemaat, neye geldiniz? İşte senin bak yavrun öldü ya. Sana taziyeye, başsağlığına geldik. Ondan daha mühim bir şeyim gitti benim diyor. Ne gitti? İki namazı cemaate kaçırdım ben diyor. Kimse bana gelmedi, taziye gelmedi bak böyle. Bak o derdi. İki namazını namaza kaçırmıyor. İki namazın cemaatini kaçırdım. Kimse bana diye gelmedi, taziye gelmedi. Kimse gelmedi bana o zaman. Yani demek ki bir insan eğer bir vakit namazı kaçırsa, kılamasa kişi mutlaka böyle artık ezilmesi lazım, büzülmesi lazım, böyle moralin bozulması gerekiyor, sıkılması gerekiyor muhtemelen. Namazı kılmadan rahatlamaması gerekiyor muhtemelen böyle. Namazı kılmadan halde çok rahat ama hiç böyle hiç. Akşam namazını kılmamış. Üçünü kılmadan rahatlamaya böyle. Oturup sohbaya, yeri açıyor televizyon haberleri, şunlara, bunlara, o kanalı, bu kanalı derken bu şeye böylece yastığı kılamıyor. Of, of, of, uyuttu muhtemelen böyle. Ama mahşer var muhtemelen böyle. Vallahi muhtemelen, mahşer var muhtemelen böyle. Her vakit namazdan tek tek sorgu, her vakit, tek tek sorgu, her vakit namazdan muhtemelen böyle. Yani hassas olmak gibi namaz konusunda böylece. Bir de nefsi bak engellemek böyle. Nefsi böyle. Mesela bir insana birisi kızdı. Öfkeli, sinirlendi. Olabilir. Ama o anda aklına geldi ki ne Mevlam buyuruyor? Nefsi engelleyen bunu böyle böyle. Yani bağırabilir, çağırabilir, her şeyi hakaret yapabilir. O gücü, kuvveti var kendisinin. Yetkisi var belki kendisinin belki de. Ama Allah'tan korktum böyle, sabrettim o zaman böyle. O anda onun aldığı sevabını bir alabilir muhtemelen böyle bak. O anda böyle. Bir öfkeyi yenmek o anda böyle. Allah'a hesap etmek. Yani her şey bunun böyle. Haramdan sakınmak, ibadete titiz olmak. Böyle sabretmek. Mesela dedikodu olur böyle. Dedikodu. Evlere bilhassa olur mesela. Hatta cami kahvesinde bile oluyor bu. Cami kahvesinde muhtemelen böyle. Yani cemaat camiden çıkar. Namazını kılar. Cami kahvesine gider, başlarlar konuşmaya. İşte filan şöyle, filan böyle, filan zamanda böyleymiş, filan zamanda böyleymiş. Muhtemelen gıybet bu muhtemelen böyle. Gıybet muhtemelen böyle bu. Bir gün Peygamberimizle Ayşe Validemiz oturup konuşurken Ayşe Validemiz dedi ki, yarışçı Allah, az önce buraya kısa boylu bir kadın gelmişti, kısa boylu. Ayşe sus. Kısa boylu kadın gelmiş. Kısa boylu. Ayşe sus. Ne oldu ya Resulallah? Şimdi o kısa boylu duysa o şey gitmez muhtemelen bak. O şey gitmez muhtemelen böyle. Nasıl duruyorum ben? Ama Resulallah hakikaten kısa boylu ama gıybet oluyor mu? Zaten söylediğin doğruysa gıybet oluyor. Yalansa bühtan diyor muhtemelen. Bühtan muhtemelen. İftar diyor muhtemelen böyle. İftar gibi Allah korusun böylece. Hele bir insan yapmış söylenirse bühtan muhtemelen der. Yani tevbesi bunun zor, günahçı ağır muhtemelen. Ağır böyle. İftar gibi başkalarına böylece. Bunun gibi adı cemaatimiz yani günahın her birine kaçınmak gerekiyor muhtemelen böyle. Tam içki içmiyorum diyorsun ama kullanamıyorsun belki değil mi lan? Ama faiz alıyor kişi. Adı şimdi kredi. Adı değişti ama şimdi. Ama faiz haram girer muhtemelen böyle. Ya haram muhtemelen böyle. Yani şarap ne mesela? Bir Türkçe şarap diyoruz. Türkçe şarap diyor bir Türkçe. Arapça hamur. Hamur. Farsça mey. Yani meyhane oraya girmez. Mey şarap. Hane ev demektir. Yani şarap evi. Ona göre var böyle. Bakın şimdi Araplar hamur diyorlar. Hamur. Hı noktalı hamur. Türkler şarap diyorlar. Mesela Farslar mey diyorlar. Ama nedir desin o aynı üzüm suyundan yapılan bir şeydir, içkidir. Haram haram muhtemelen. Değiş muhtemelen böyle. Faiz de bunu muhtemelen böyle. İste kredi de, iste şun bunu da ne dersen böylece haram haram muhtemelen. Ama ahir zamanda muhtemelen yaklaşına böylece herkes faize batacak. Batmayan bile onun tozu ona bulaşacak muhtemelen. Tozu bulaşacak muhtemelen böyle. Yani çok kaçmak lazım faizi muhtemelen. Faiz belası muhtemelen. Bir beldede, kasabada, şehirde zina ile faiz çoğaldı mı deprem arkasına gelir muhtemelen. Bak, deprem muhtemelen böyle. İki şey var. Hadise geliyor böyle. Faiz ve zina muhtemelen. Bir de böyle çoğaldı mı, memleket çoğaldı mı orası ne oldu muhtemelen? Deprem muhtemelen. Deprem muhtemelen. Ya. Mesela tarihte bir olan şey Pompei. Avrupa'da muhtemelen. Ya, Napoli yakın bir yer. Napoli, İtalya'da muhtemelen. Pompei'de bir şehir var muhtemelen. Pompei diye muhtemelen. Halkı, onun halkı da böyle Pompei şehri haram işten bir yer muhtemelen böyle. Haram işten bir yer böyle. Arada şırşıplar, ahlaksızlık hepsi orada mı? Böyle böyle şey. Önce deprem oldu. Deprem var. Çok yıkıldı böyle. Öyle fazla oldu. Aradan zaman geçti unutuldu bu böyle. Yine devam ettiler bu sefer. Sonra ne oldu? Yanardağ. Vezü yanardağ muhtemelen. Vezü yanardağ. Birden patladı muhtemelen. Yanmış altı böylece. 8 metre altta kalamadı böyle. Pompei şehir muhtemelen. Bugün bulundu mu? Yer altında bulundu mu? Böyle. Duyuyor. İnsan taş kesilmiş muhtemelen. İnsan böyle. Yani bir yerde zina ile faiz çoğaldı mı orada mutlaka deprem olur. Allah'ın gazabı derler. Olmaz derler böyle. Ev işi kendi isteğiyle veriyor. İhtiyacım var. Ev alacağım. O da muhtemelen. Çadır oturalım. Muhtemelen. Dünya geçiyor muhtemelen böyle. Çadır muhtemelen böyle. Ya. Mesela peygamber muhtemelen. Peygamber aslında peygamber muhtemelen böyle. Dışarıdan bazı genelde diğer adamlarından elçi girdi Medine-i Münevvere'ye. Medine gelince soruların nereden Muhammed'in sarayı? Alıkmıyorlar tabii Roma'da, İran'da, Kisra'da mesela, Şam'da. Valilerin, kralların, imparatorların sarayları. Şaşalı sarayları benim tabii böyle. Geliyor Medine'ye. Nerede Muhammed'in sarayı? Oh, hazır. Ne? Bu? Tek bir adam atıyor böyle. Kerpiçten atıyor böyle. Alçak tabii, yüksüz de atıyor böyle. Dışı sıvasız bakın kardeşim böyle. Sıvasız böyle. Kerpiçli muhtemelen böyle. Ya burada mı yaşıyor Muhammed? Peygamber burada mı yaşıyor? Burada yaşıyor muhtemelen böyle. Yaşıyor muhtemelen böyle. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer halife iken muhtemelen Hazreti Ömer halife iken eğer benim vatandaşlarım bana bir zarar gelirse Allah bunu soracak diye durmaz demezdim böyle. Gezer de böyle. Gece günü böyle İhtiyaçsam arardı ben muhtemelen böyle. Bir gün gezerken bakıyor, yaşlı bir kadın tek başına yaşıyor, evi tabi kerpiç, biraz yağmur gelmiş, sel gelmiş, duvarı aşırı yıkmış muhtemelen. İçeri su girecek yani böyle böyle. Aşırmış bir şekilde. Kadın da ağlıyor. Yaşlı kadın, ayakta duramıyor muhtemelen. Ah ben şimdi ne yaparım? Tek başına, hasmına gerek yok. Görünce üzüme böyle. Ben yapamam. Halife muhtemelen, devletin başkanı böyle. Hem de İslam devletinin başı gibi o zamanlar böyle İslam devleti büyük imparator olamadı. Ne yapıyor? Hemen oradan böyle çamur alıyor. Çamur alıyor muhtemelen böyle. Parçalarını sıvıyor, kolanı sıvıyor böyle. Çamuru karıyor. Onu yaparken Roma'dan elçi gelmiş. Roma'dan. Yok Roma'dan değil, Bizans'tan. Yani Roma devletinden, doğru Roma'dan İstanbul'dan elçi geliyor. Hazreti Ömer'e. İstanbul'dan geliyor böylece. Tabi elçi gayet güzel giyinmiş. At üzerine, bir yaldızlı at üzerine geliyor. Medine'ye geliyor. Nerede diyor halifenin sarayı, Hazreti Ömer'in sarayı. Onun evi Kuba'daydı muhtemelen. Köyde yaşadı. O da Kuba köyde muhtemelen. Hiç değişmedi böyle. Yine Kuba'daydı tabi. Diyorlar ki Kuba'da evi ama şimdi diyorlar orada değildir. Bakalım nerede şu anda böyle. Soruşuyorlar. Filan mahallede filan katı evini tamir ediyor. Halife aldı. Diyar başı muhtemelen. Şimdi tabi elçi geliyor o cemaatle beraber. Bu Ömer. Bu Ömer deyince onun şey işte böyle artık taştı, maçtı böyle tahta girmiş böyle şeyler böyle şaşı girmiş öyle zannediyor böyle karşısına böylece. Bakıyor Allah Allah. Kolları sığmış, paçayı sığmış, elleri çamurlu, amele gibi çalışıyor bir fakir çalışıyor böyle. Bu Ömer. Bu Ömer. Allah Allah. Eğer birisi imparator beni göndermez mi ona böyle? İmparator birisiydi beni bu Ömer'e göndermez mi buna böyle? Bu Ömer bu. Hasan muhteremler eğilmiş, şey yapıyorum böyle, tam sığmış böyle etrafında böylece. Tabii duyuyorum konuşmayı, kaldırıyor başını. Dedi ki elçiye, eğer imparator seni buraya göndermeseydi, iki yüzünü kör ederim bunu ben böyle. İki uzattı iki parmağı böyle. Orta parmağınla işte ortamız böyle. Nereye? İstanbul ortam böyle. Bu kadar ben orada. Eğer seni buraya göndermeseydi, ilk gözüne bu elimi sokardım böyle. Eğer sokardım böylece. Hiç anlaşılmıyor bir şey tabi böylece. Tabi elçi neyse gereken işlemini yapıyor. Dönüp gidiyor. Tabi aylar geçiyor gelip gitmesi. Gidip bakıyor. İmparatorun gözleri hasta diyorlar. Gözleri hasta. Ne oldu? Birdenbire iki gözüne bir çamurlu iki parmak giriyor gözlerine. Bir türlü geçmedi bu böyle. Açamıyor gözlerine böylece. O zaman diyor ki bunu Ömer yaptı. Böyle yaptı. Bakın ben böyle. Kâhmet sahibi oturuyor. Demek ki bir insan Allah'tan bağlanırsa, bakma. Kimse Allah'tan bağlanırsa Allah'a yardım ortaya bak böyle bakma. Bak Medine'den iki çamurlu parmağını imparatorun gözüne sokam tabi böyle. Sokam tabi böyle böyle. Hazreti Ömer hutbe okurken savaş giderdi. Savaş muhtemelen böyle. Bir cuma hutbe okuyor böyle. Hutbe okuyor. Ya El Cebel, El Cebel komutan gibi böyle. Arkan dikkat dağa. Düşman basına bırak adam olsun bakma böyle. Bak. Hem hutbe okuyor, hem savaş yönetiyor muhtemelen böyle böyle. İslam böyle geliyor muhtemelen böyle. Yani bir Medine'de kurulan küçük bir İslam kasaba devleti dünya hakim olur muhtemelen. Üç kıtaya hakim olur muhtemelen böyle böyle. İşte kim Mevlam buyuruyor? Allah'tan korkarsa Celle Celaluhu haram işleyemez muhtemelen. Bunu yapamaz böylece. Bir örnek daha vereyim buna muhteremler. Biliyorsunuz Harun Reşit, Abbas hükümdarlarının hatta en parlak döneminin devlet başkanı, halifesi yani böyle. Harun Reşit. Bu otururken bir gün sarayında bahçesinde yazın, mehtap diyorlar böyle, dolunayda otururken. Hanımı da Zübeyde Hanım'ı temizle. Zübeyde. Kureyş kabilesinin reisi, Kureyş kabilesinden. Asilzade çok tekva sahibi kanı. Allah korkan. Harun Reşit, halife diyeden başkanı, tabi namazı kılıyor. İçki içmiyor ama muhteremler. Ama dinde o kadar hassas değil ama böyle. Olduğu kadar işte kılıyor, yarım olur, şu deken böylece geçiyor. Hanım ama tam hassas böyle, dinde var. Tam bağlı böylece. Şimdi diyor ki hanımına aya bakıyor. Bak diyor şu benim sarayıma diyor. Ona tabi saray dönemi, hilafet deyip geçti. Bak diye Zübeyde hanımına. Onu çok sevmiş hanımını sevmiş. Bak şu benim diye sarayıma bak diye böyle diye. Şu muazzam bahçe. Ağaçlar, çiçekler, bahçıvanlar, bakışlar da böyle. Muazzam bir şey böyle. Allah diye beni çok seviyor ki diyor. Allah bana bu saltanatı verdi. Dünyada şu an tek adam benim diyor böyle böyle böyle. Allah beni çok seviyor ki böyle diyor. Zübeyde de öyle istedim böyle. Harun har ödeme. Allah Teala dünya mülkünü herkese verir böyle. Allah dünya mülkünü Firavun'a da verdi. Nemrut'a da verdi böyle. Yani İslam düşmanına Allah bunu verir. Bunu verdi böyle. Bu ölçü değil böyle. Allah sevdiğine güvenemezse böyle diye. Yok diyor, ben cennetteyim diyor kendine böyle. Allah bana burada verdiğine göre diyor, Allah da artık bana verir, ben cennetteyim diyor. Tabii yine uyarıyor kadın bunu. İşte deme derken, şöyle bir laf ağzına kaçırıyor Harun Reşit. Eğer ben cennette değilsem, üç tane benden boş diyor bu zaman. Eğer bence değilsem, benden üç tane boş diyor böyle. Üç talep, yani üç milyon boşamış oluyor. Geri alamıyor mesela böyle. Alamıyor. Bunu ağzından kaçırdığı anda Zübeyir Hanım tabi tam Allah'ın salih kulu böyle. Hemen yüzünü başına örtüyor muhteremler. Dönü arkasına gitme başlıyor. Nereye Zübeyir de? Zemişat koştun diyor. Eğer cennetlik değilsen üç sersen boşum ben diyor böyle. Eğer cennetlik olduğunu ispatarsan diyor, o zaman ben sana mı oldum böyle? Ben sana şahramı veririm. Düşünün doğru söylüyor böyle. Zübeyir hemen gidiyor muhtemelen böyle. Allah kutudan korkak. Hemen gidiyor. Tabi sabah bekliyor Harun Reşit. Toplu ulemaları şimdi. Mesele böyle böyle. Bazen böyle bir şey kaçtı. Üç tane boş dedim hanımına. Cennetliğe istem. Ben cennetliğim değil miyim şimdi? Yani fiyat var mı bakalım bana? O muhtemelen müşriktir muhtemelen böyle. İmam Şafii o zaman daha genç daha böyle. O da var onun içerisinde. Tabi buna bir fiyatı verilemiyor. Kalep bulunmayınca cennetlik mi değil mi? Kesin bilmiyor tabi o böyle. Bir karar verilemiyor. Üç gün devam ediyor bu münazara. Üçüncü diyor ki İmam Şafii değeri oradaki ulemalara, ondan daha yaşlı ondaki nesinden. Diyor ki Halife Anuk buraya gelsin. Ben ona bir soru soracağım. Sizin yanınızda. Ben bu fiyatı vereceğim diyor. Sonra siz karar veren diyor. Doğru mu yanlış mı verin böyle diyor. Peki bakalım. Tabi arız kalmışlar. Padişah haber diyor ki bunlar. Sıkışır bunlar da böyle. Arızı geliyor böylece. Diyor ki ya emrel mümin derdi zamanında. Ya emrel müminin. Şimdi hayatında diyor işleyen bir haram işlemek gel işlem böyle diyor. İşleyen bir haram işlemek gel böyle diyor. Haram işlemek. Haram biliyorsan böyle. Ama işten bir işte geliyor buna, senin nefsin buna zorluyor. Nefsin buna zorluyor, sana nefsin baskı yapıyor böyle. Haram işlemeye seni böyle. Bunu işleyebilirsin günü haramı da. Kimse engel yok sana böyle böyle. Sırf Allah'tan korkarak böyle bir şey terk etti. Var mı hayatın böyle diye. Sırf Allah'tan korkarak böyle böyle. Başka engel yok ama böyle böyle diyor. Düşen bak, düşüne bakıyor. Evet diyor. Henüz diyor, veliaht iken diyor. Veliaht iken diyor. Yani padişah bekili olacak. Gençtim diyor, sade bir kadın vardı sade diyor. Evli kadın böyle. Genç kadın mı? Çok ama çok güzel bir kadın böyle. Ben kadına aşık oldum artık diyor. Evli kadın tabii böyle diyor. Bir gün diyor, öyle oldu ki diyor, sade diyor, kadına tek başına bir yere buldum kadını böyle. Tek başına kadın kimse böyle böyle diyor. Odasına girdim diyor, kapıyı kapadım diyor. Kimse yok sade böyle diyor. Dedim ki diyor kadına, ben uzun zamandır mesela aşıkım. Hep senin peşine geziyorum. Uzan bakalım şuraya, bakalım şuraya. Kadın, Allah'ın korkan kadınmış demeli. Diyor ki, ya Harun diyor, sen şu anda belli aslan diyor. Yani padişahın bekirsin şu anda böyle diyor. Benim sana gücüm yetmez, ben seni dava edemem böyle diyor. Yani her şey yapabilirsin ama şunu bil ki diyor, Allah bizi görüyor ama böyle diyor. Allah bizi görüyeceğiz abi. Allah huzuruna sen bu işi yaparsın bile. Sen öleceksin. Sen de mesela gireceksin diyor. Maşallah sen bunu soracak diyor. Soracak bana böyle. Ne cevap versin deyince böyle. Ondan korku anlaşıyor. Öyle mi diyor. Doğru böyle diyor. Korku ne yapıyor? Korku o şehve duygusunu yeni üstünü galip alıyor böyle. Ağlayarak odası kapanıyor. Allah affet diyor muhtemelen. Anlatıyor bunu anlatıyor böyle şey. Böyle bir şey geçip başlamıyor diyor. O anda diyor hiç ben yok diyor böyle. Nefsim istiyor böyle diyor. İslam bana şey yapıyor, baskı yapıyor bana böyle. Hiçbir engel yok böyle diyor. Her şey yapmaya ondan müsaitim diyor. Sırf Allah'tan korkarak bunu terk ettim böyle diyor. Diyor ki şu an ben diye fetva veriyorum diyor. Sen cennetliksin böyle böyle. Sen cennetliksin böyle diyor. Ha, hanımsa helal diyor böyle. Boşan yok. Nikah nikah böyle böyle. Tabi diyor ulemalar. İşlere kanek istedim değil mi? Kanek almış bunlar böyle. Yapın bunlar böyle. Peki ya adı Muhammed İdris'ti. Yani işte adı Muhammed abi. Ya Muhammed diyorlar. Yumuş abi. Peki bu konudaki kaynağın deliline bakalım bu şekilde. Bakın tabi böyle böyle. Kim ki Allah'tan korkarsa bak. Haydi kalın böyle. Kim Allah'tan korkar böyle. Yani mahşerinde Allah'ın sonu çekecek böyle. Tirtirecek madalemler böyle. Hesap başına gelecek. Mizana kurulacak, günah sahibi artılacak, Allah huzurunda kul titriyor böylece. Kim o gün gelmeden Allah'tan korkarsa, nefis isteğini de vermezse, nefis engellerse böyle. Fe'nce hiyel mevva. Fe'nce hiyel mevva. Cennet onun mekanı. Bu ayet-i kerimeye göre diyor, ama tabi sıradan güneşten ben de onu karşılamadım. Bu ayet-i kerimeye göre diyor, sen onu cennet hak etmişsin böyle diyor. İttifak karar verelim muhteremler. Tamam diyorlar böyle. Bu ayet-i kerimeye şu anda cennetlik olmuş şu anda böyle. Olmuş da böyle diyorlar. Helal sana hocam diyorlar böyle. Demek ki bakın muhteremler. Bir insan nelerle bir anda kaybeder, bir anda kazanır muhteremler böyle. Bak bir anda muhterem, bir anda böyle, bir anda o anda her imkanları var. Nefsi bunu zorluyor muhteremler. Baskı efendim sana böyle. Çılgıyım onu böyle. Genç kendisi böyle. Kadın buna karşı koyamam diyor sana böyle. Teslim olurum sana ama Allah'a kork deyince böylece. Allah'tan korkuyor muhteremler. Bak, bu nedir bunun karşılığı? Ancak cennet muhteremler. Yani bunun karşılığı mahşede mizana sevap konamıyor. Almıyor mu? Kaldırmıyor mu? Kaldırmıyor muhteremler. Ve diyorlar ya Rabbi bunu ne sevabına koyalım? Bunu kaldırmıyor ki mahşe muhteremler. Nedir bunun karşılığı? Onu cennet bak. Cennet muhteremler. Bunun için muhteremler, demek ki anladığım mesele böyle, azınlık yapmama, taşkınlık yapmama, özetleyelim konuyu muhteremler. Allah'ın çizgisi çiğnemeyelim muhteremler böyle. İslam'ın dışına çıkmayalım muhteremler böyle. Her demir sapık olabilir, sapıklar muhtemelen böyle. Hoca kıyafetinde şu anda bunun altına böylece insan altına oymaya çalışanlar muhtemelen böyle. Ne lazım bizlere? Bunlara karşı Kur'an, hadis, peygamber söylüyor muhtemelen lazım böyle. İslam yaşayan muhtemelen. Kur'an ve sünnet, peygamber sünnet muhtemelen böyle. Namazını kılan Allah'ın yaşayan muhtemelen. Namazı daha güzel kılan muhtemelen. Daha güzel kılın muhtemelen böyle. Efendim daha güzel olur mu bir şey olur mu? Olur ya muhtemelen, olur muhtemelen böyle. Bir insan dükkan açar değil mi böyle, ne yapar değil mi? Ayba daha güzel nasıl ne yapsam daha çok kazanmayı yapmamışım böyle. Aradım böyle. Daha şöyle şey yapsam daha kazanırım böyle muhtemelen. Bir tarla sahibi ne yapar böyle? Tarla daha iyi sürecek, daha iyi tohum alacak, daha iyi ne alacak, gübre alacak. Doğru böyle. Sonra dünya ahiret karşılaşınca ahiret üstün gelmesi gerekiyor böyle. Yani o anda insan dünyada kaybetse bile mesela bir mahkemenin meselesi var. Doğru söylerse belki biraz zararlı oluyor. Yani abartabilirse belki biraz daha kazanacak böyle. Ne yapacak onu böyle? Doğru söylüyor böyle. Yani kendi aleyhine bir olsa dünyada evet doğru bu şekilde böyle. Onun yeri sonra Allah'ın korkmak, nefsinin dizginleme, frenleme nefsine muhtemelen böyle. Yani nefsinin böyle bir at verelim mi? At dizine bağlanmasa at insanın şigeler yakar muhtemelen. Bazı artan böyle. Nefs isteğini engelleme onun yerine oluyor. Cennet ve cemalullah cennet muhtemelen. Cennet böyle. Allah hep nasip etsin muhteremler. Yani cennet olmasa hayatına kıymeti yok muhteremler. şu evrende alemin hükümeti muhtemelen. Hem işte evren var, şöyle güneş sistemleri var, galaksiler var, galaksiler var da var be, görünmeyenler, ışık gelmeyenler bile, yıldızlar muhtemelen. O kadar büyük böyle. Sonra bana dedi muhtemelen. Bir dünyaya bağlanmış mıdır? Yer çekmeli muhtemelen. Biz hayatımız dünyaya bağlı muhtemelen. Bir ev icabı olacak mesela böyle, o kadar muhtemelen. 10 eve oturamayacağım. Onun için muhtemelen, yani evren işte kadar büyük olsun muhtemelen böyle. Galaksi olsun, şun olsun, bunlar olsun böyle, göktür olsun, şunlar olsun, bunlar olsun böylece. Eğer cennet olmasa, hayat tatsız, tuzsuz, boş hayat muhtemelen böyle. Boş muhtemelen böyle. İnsan nedir? Bütün istekleri cennete kavuşma muhtemelen, cennete kavuşma. İnsanı tatmin eden, mutlu eden tek adres evrende cennet muhtemelen, tek adam. Efendim işte başka gezegene girsek aynı bu tren, aynı böyle. Hani onda bir güneşi vardır. Onda güneşin gene ışınları vardır. Şunlar bunları vardır. Toprağa taşımaktan efendim. Tek adres ancak cennet mi? Cennet var efendim. Yani insan ne istiyorsa insan mutlu edecek tek adres cennet mi? Ne istiyor insan? Ölüm olmasın değil mi? Ölümsüz ya. Ölümsüz. Ölümsüz yer olsan böyle. Kişi mesela tam rahat eriyor. Biraz da yaşlanmışsa böyle. Çok da rahat kendisi böyle. İyi bakılıyor. Her şeyin imkanı var böylece. Başlıken dinlenme. Eyvah. Şuram ağrıyor. Buram ağrıyor. Ölümden korkuştu. Ah, ölüm olmasa. Tam rahat erdi böyle. Her şey dört dörtlük. Tam rahatında. Ama ölüm olmasa şimdi. Ama ölüm var diyor muhtemelen böyle. Cennette ölüm yok işte muhtemelen. Ölümsüz yer böyle. Ebedi hayat böyle. Şimdi dünyada ölüm olmasa bile yine dünya tatsız mıdır? Neden? Yaşlanmak var, yaşlılık var mıdır böyle? Kişi yaşlı oluyor mesela. İnsan başta yürüyememe, asırma, ösürme, gözler görmüyor, kulak duymuyor, nefes darlığı oluyor, kalbi sıkıştırıyor kendisini, yediğini hazmedemiyor, sindiremiyor, ohumu sıkılıyor, tansiyon çıkıyor, şekeri çıkıyor, şunlara bunları. Şu beden bir dert başımızda mı? Dert muhtemelen. Vallahi de şu beden var mı? Yani aslında ölüm nedir? Bu dertten kurtulma muhtemelenlerde. Mesela bir insanın bir organa kanser olmuş muhtemelenler. Ameliyat oldu. Gerçekten o organa alındı ama kurtuldu kanserden. Kişi de oh dedim muhtemelen. Oh. Bakın yemin edin vallahi muhtemelenlerce. Ölüm bu muhtemelenler. Yani mezara giren kişi eğer kazanmışsa muhtemelenler orada oh diyor. Neden? Kurtulup bedenden muhteremdir. Beden yükü ağır muhteremdir. Ağır muhteremdir. Acıkır şunu ister. İçecek ister. Şunu ister. Bu sefer içtiği ağır gelir. Canım tuzu ister. Kaçırır onu biraz böyle. Biraz kaçırayım ki görmesin bunu. Biraz tuz alayım biraz böyle der. Tansiyon kuradı muhterem böyle. Canım tatlı ise şekeri kaçırır. Şekeri çıkar muhterem böyle. Orası bura ağrıyor. Midesi sindirmiyor derken. Hatta gidelim bir de sıkışı tuvalete yetişemez. Yaşayın değil mi muhterem böyle. Tuvalet sıkıştı. Eyvah. Çöz bakalım uçkuru şu bu sen derken tuvalet şey mi? Tamam. Kaçırık tamam mı? Tamam böyle. Bu da yok tamam böyle. Cennetten burada bak cennetten hayat ebedi ölüm yok ama yaşlanma yok. Yaşlanma yok. Yaşlanma yok böyle. 33 yaş. Erkek kadın. Yani 33. Kimler için? Kim ölmüşse ergenlik çağından sonra muhtemelen böyle. Kim erkek kız olsun böyle, kim ölmüşse ergenin çağından sonra yaşı 30 yaşında muhtemelen. Peki her insan ölüyor şakası olmaz mı? Olmaz muhtemelen. Niye olmaz? Mesela bir kadıncağız doğumda ölmüş muhtemelen. Erkek edilmiş. 10 yaşında mesela kız adımı ilk doğum yapıyor öyle. Doğumda öldü muhtemelen. Çünkü doğurdu böylece. Kadın ne oldu? 17-18 yaşında öldü. Eğer o yaşta cennette olsa, şimdi onun doğurduğu çocuğu, erkek bir kız, 80 yaşadı. Şimdi bakacak ki 80 yaşındaki bir kadın, ona anlayacak değil mi? Anlayacak ona. Ona kızmayacak. Olur mu? Tamam. Olur mu? Böyle. Ya. Dedeme de anlayışım ben böyle. Cennette ölüm yok, yaşlılık yok. Yaşlılık. Aynı yaşta öldü, oturuşum. Çünkü harç böyle. Çünkü harç böyle. Böyle böyle, bir tane muhalle dönüm. Onlar aynı işe kalacaklar. Çünkü aynı yaşta kalıyor. Aynı kalmak çok önemli böyle. Sonra hastalık cennette. Vay şuram ağrıyor, vay buram ağrıyor. İşte nefes darlığı var, şeker var, tansiyon var. Kalp yok mu demem böyle. Damar seyreti yok mu demem böyle. Saat tam yıkmıyor böyle. Şu makine pırıl pırıl çalışmıyor böyle. Şeffaf, nur gibi çalışmıyor böyle. Nasıl böyle. Yemek içmek var ama tuvalet yok cennette muhtemelen. Şişime derdi yok böylece. Şimdi mesela gidiyorum, gittiğine bazı bakıyorum muhtemelenler. Tabii genelde biraz daha şey oluyor, sofralar böyle, davetlerde böyle. Bakıyorum muhtemelenler. Bu kişi bunları almak için çalışmış, kazanmış muhtemelenler. Gitmiş markete, pazar neyse. Almış bunları, evine getirmiş. İcadı merdiven çıkmış, eve getirmiş bunları. Ev hanım ne yapıyor bunları? Kesmiş, doğramış, yıkamış, şey yapmış. Koymuş bunları tencerelere. Birkaç türlü yapıyor böyle. Birinde şu kaynıyor, birine bu kaynıyor, birine bu kaynıyor. Aman şu taşmasın, bu şey yapmasın. Ona bak, buna bak. Muhtemelen böyle. O arada pasta böyle bir şey yapmışsa bir de fırına bakıyor böyle. Yanmasın diye. Arada bir bakıyor böyle. Arada yanmasın diye. O zaman muhtemelen. Sonra ne oldu değil mi? Ha bakalım servise muhtemelen. Servise böyle. Hele servislerine de oldu muhtemelen. Her şey bulaştı. Karma karşı muhtemelen. Bulaştı gitti bana muhtemelen. Ne oldu yani böyle? Bir de yaramasa yediklerini sıksa senin de bozduysa böyle arkadan böyle eyvah çok sıktı böyle yedim böyle sıktı. Efendim yok şunu al bunu al şunu yapma bakın derken böyle aldım böyle. Cihat-ı muhtemelen ben her şey hazır dua muhtemelen böyle cihat-ı muhtemelen her şey hazır böyle. Yemek yapmak yok, çay yapmak yok muhtemelen böyle. Her ne istesem var, ne istesem var bol bol bol. Bedava, para yok, bakım yok. Hatta meyve ağaçtan çıkıp toplamak yok muhtemelen. Merdiven yok muhtemelen. Ağaçtan indik inişte dağın böyle. Dağ eğiliyor, koparsın muhtemelen böyle. Hep yeni yenisi gibisin muhtemelen böyle. Yani cennette gözyaşı yok, bunun akıntısı yok muhtemelen böyle. Tuvalet yok, yaralanmak yok, düşmek yok şuradan buradan. Yer çekim yok muhtemelen böyle. Sonra köşkler, saraylar muhteremler, herkes buluyor yakınlarını muhterem. Cennette girenler ama. Mesela 5 yavrusu var. 4'ünü bulmuş, biri yok. Cennet ardı yok. Nerede o? Allah korusun cennet muhtemelen. Böyle muhtemelen cennete böyle. Huzur, mutluluk, gecesi yok. Devamlı ışık gündüz. Yani mevsim yok böyle. Bir de zaman dilim yok zaten. Zaman yok muhtemelen böyle. Yani dün, yarın unutulur mu? Bitti bunlar. Hafta, ay, yarın, gelecek yok muhtemelen böyle. İşte ne olur gelecekte halim yok muhtemelen böyle. Hep aynı cennet mutlu böyle. Her şey aynı böyle. Aradan geçse milyonlar sene aynı yaşta, aynı sıhhatte, aynı zinde, aynı huzurda, aynı neşede mutlu böyle. Her kadar böyle. İşte demek ki eğer cennet olmasa muhtemelen insan hayallerini sönecek muhtemelen böyle. İnsan mutsuz yaşayacak, insan mutsuz ölecek insan Allah korusun böylece. Hayat bomba muhtemelen böyle. İzlediğiniz için Fatiha.